Det en kjent sak at belgieren Henry Ostermann for en tid siden fikk inn russisk TV på en bolle asparges. Han brukte altså aspargesbollen som TV-antenne. Vi trodde faktisk at dette var et isolert tilfelle, men nå viser det seg faktisk at foreningen Ostermanns venner startet, blant annet i Norge, og vi har formannen herremekaniker Jørn Freddy Skinnperm her i studio. Velkommen. Ja, takk for det. Og Skinnperm, ja. Hva det denne foreningen driver med? Vel, det en slags alternativ antenneforening, da. Vi eksperimenterer med utvikling av nye typer antenner, som langt enklere og billigere enn det kabelselskaper og fellesantennefirmaer kan tilby. Dessuten så kan jo mange av våre antenner spises. Spises? Ja. Ja, hva slags antenner kan det dreie seg om da? Ja, det nesten hva som helst. Det ost, for eksempel. Ost? Ja, blant annet så har vi fransk brie. Fransk brie? Ja, vi har faktisk klart å få inn tysk TV på fransk brie. Store min. Dessuten så har vi fått inn svensk TV på danske vinebrød. Ja. Tyrkisk TV på italiensk salat. Vi har fått inn Rogaland radio på russisk kaviar. Vi har fått inn russisk kaviar med fransk champagne. Irsk nærradio på et tyrkisk teppe. Vi har fått inn en gresk nærradio på en skotsk forhund. En engelsk en på en spansk en. Samt en albansk støysender på to poser med japansk ris. Du, verdens rike. Har dere fått inn noe mer? Ja, vi har også fått inn 50 000 norske kroner på en sveitsisk konto.